नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते, नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते, नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते। आयुश्री कीर्तिरैश्वर्य माशिष पुरुषस्य या भवन्ते वै तत्काले यथा निच्छोर्विपर्ययः। वृत्रासुर ने विवेक बल का आलंबन लेकर अपने शत्रु सरीखे देवराज इंद्र को प्रबोधित करते हुए कहा, काल कर्म और ईश्वर के वशीभूत या जीव है, सदा विजय ही प्राप्त हो या पराजय ही, ऐसा नहीं है। सदा यश ही सुलभ हो, आयस नहीं, ऐसा भी सुलभ नहीं। ऐसी स्थिति में यह सृष्टि चक्र काल कर्म और दैव के अधीन है। इस तथ्य को हृदयंगम करता हुआ व्यक्ति द्वंद्वों की स्थिति में भी निर्द्वंद्व रहने का प्रयास करे, भले ही तुम्हारे द्वारा प्रयुक्त वज्र मेरे समीप भूमि पर पड़ा हुआ है, लेकिन लज्जा का अनुभव मत करो। परिस्थिति का आकलन करो, धैर्यपूर्वक विषाद छोड़कर इस गिरे हुए अपने वज्र को उठाकर मुझ पर प्रहार कर दो। इसका व्यक्ति न चाहता हुआ भी मृत्यु का ग्रास बन ही जाता है, अपयश प्राप्त कर ही लेता है। ठीक जब समय की अनुकूलता होती है तो न चाहता हुआ भी व्यक्ति आयु को प्राप्त कर लेता है, लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है, यश को प्राप्त कर लेता है, ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है। भगवान शंकराचार्य कुल 8 वर्ष की आयु लेकर उत्पन्न हुए थे। उनके घर पर सप्तर्षि आ गए और उन्होंने 8 वर्ष की आयु को 16 वर्ष की आयु बना दी। भगवान शंकराचार्य की माता से सप्तर्षियों ने कहा, तुम्हारे बेटे की आयु तो पूर्ण हो चुकी है, कुल 8 वर्ष की आयु लेकर ही आया है, लेकिन इससे बहुत कुछ कार्य संपादित होना है, मैं इसे 8 वर्ष की आयु और प्रदान करता हूँ। भाष्यों की रचना कर दी, मणिकर्णिका घाट वाराणसी में भगवान वेदव्यास वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके परीक्षा लेने आए। अंत में पद्मपादाचार्य जी के संकेत से पता लग गया कि यह वृद्ध ब्राह्मण साक्षात वेदव्यास ही हैं। भगवान शंकराचार्य ने कहा कि आज 16 वर्ष की आयु मेरी पूर्ण हो रही है, वाराणसी है, मणिकर्णिका घाट है, और आप गुरुओं के भी परम गुरु भगवान वेदव्यास मेरी आँखों के सामने हैं। ऐसा योग कब सधेगा, मैं देहत त्याग आपकी दृष्टि के सामने करना चाहता हूँ। समाधिस्थ होकर देहत त्याग करने की भावना से उद्यत वे मान्य शंकराचार्य महाभाग वेदव्यास जी ने कहा, अभी देहत त्याग मत करो, 16 वर्ष की आयु मैं तुम्हें और प्रदान करता हूँ। तुम्हारे द्वारा जिन कार्यों का संपादन होना है, हम लोगों को अभीष्ट है, उसके लिए 16 वर्ष की अवधि और चाहिए। 8 वर्ष की आयु को ऋषियों ने 16 फिर 32 वर्ष तक पहुंचा दिया। तो अनुकूल परिस्थिति होती है, आयु भी प्राप्त हो जाती है, लक्ष्मी भी प्राप्त हो जाती है, ऐश्वर्य प्राप्त होता है, यश भी प्राप्त होता है, अभिमत भोग भी सुलभ हो जाते हैं। आयु श्री कीर्ति ऐश्वर्य मासी स पुरुषस्य या भवन्त्येव हि तत्काले यथा निच्छोर विपर्ययः। अनिच्छन्नपि न चाहता हुआ भी मृत्यु का व्यक्ति ग्रास हो जाता है, अपयश या अपकीर्ति प्राप्त कर लेता है। ऐसे ही न चाहता हुआ भी व्यक्ति जिसकी आशा भी नहीं, उन सब फलों को प्राप्त कर लेता है। जो भारत का प्रधानमंत्री होने के लिए उद्यत थे, समर्थ थे, योग्य थे, वो नहीं हो पाए। जिनकी कल्पना नहीं थी वो भारत के प्रधानमंत्री हो गए। फिर जिन महान भावों ने यह सोचा कि प्रधानमंत्री न सही राष्ट्रपति तो हो ही जाऊंगा, उन्हें आश्वासन भी प्राप्त था। जिनकी कोई कल्पना नहीं थी लो वो राष्ट्रपति हो गए। अब इसको हम क्या कहेंगे। जिनकी कोई कल्पना नहीं थी वो राष्ट्रपति हो गए, 4-5 दिन के अंदर ही, 10 दिन के अंदर ही निर्णय हो गया ये राष्ट्रपति होंगे। और जिनकी आशा थी, लोगों को संभावना थी, वो राष्ट्रपति होने से रह गए। तो कभी कभी दैव का खेल ऐसा होता है, जो जिस लाभ की संभावना नहीं थी वो लाभ भी प्राप्त हो जाता है, जिस यश की संभावना नहीं थी वो यश प्राप्त हो जाता है, और कभी कभी जिस दुर्घटना की संभावना नहीं थी वो दुर्घटना भी घट जाती है। इसीलिए काल, कर्म और दैव ये बहुत प्रबल होते हैं। दैव और काल के मूल में अपना कर्म होता है, क्या वही अनुकूल प्रतिकूल काल और दैव देवता विधाता। दैव का अर्थ भी कर्म होता है, लेकिन देवता दैव विधाता के द्वारा काल को प्रेरित करके व्यक्ति का कर्म फल देने लगता है। असंभावित दुर्घटना भी घट जाती है, असंभावित सफलता भी मिल जाती है। तो बड़ी विचित्र बात है, इसलिए व्यक्ति को निर्द्वंद्व रहना चाहिए, हर्ष शोक के वशीभूत नहीं होना चाहिए। यही कहते तस्माद कीर्ति यश सौ सौर्जया पजयोरिवरपि समस्यात सुख दुखाभ्याम मृत्यु जीवितयोस्तथा। देखिए, लग रहा है कि कोई महर्षि देवराज इंद्र को प्रबोधित कर रहे हों, मानो युद्ध भूमि में साक्षात बृहस्पति जी, जिनका दर्शन नहीं हो पा रहा है, योग बल से जो तिरोहित हैं, वही वृत्रासुर के मुख से बोल रहे हों। नहीं तो शत्रु तो घात लगाता है, वो दाव नहीं देता, अवसर नहीं देता, विचलित होते हुए धैर्य को संभालने का काम नहीं करता, लेकिन वृत्रासुर गुरु का काम कर रहा है। बहुत ऊंची बात है, उच्च व्यक्तित्व। इसलिए महापुरुष कहते हैं अगर उच्च कोटि का व्यक्ति शत्रु भी बन जाए तो भी अच्छा, अधम कोटि का व्यक्ति मित्र बन के भी रुलाता है। एक आदर्श व्यक्ति शत्रु बन के भी हंसाता है। वृत्रासुर सामने खड़ा है, प्रतिद्वंद्वी है, लेकिन अपने शत्रु को ही धैर्य का उपदेश दे रहा है। बहुत ऊंची बात। तो हानि लाभ जीवन मरण सब विधि के हाथ में है, काल कर्म दैव के अधीन यह जीव है, ऐसा समझकर अपने साक्षी भाव को दीप्त करो। निर्द्वंद होकर हर्ष शोक के अवसीभूत होकर स्थित रहो। लग नहीं रहा कि वृत्रासुर बोल रहा है, इसलिए भजन का बल, साधन का बल, उपासना का बल होना चाहिए। विपरीत परिस्थिति में भी आसुरी आसुर भावापन्न होने पर भी, आसुरी योनि की प्राप्ति होने पर भी वह विवेक भजन का बल व्यक्ति का साथ देता है। धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्काल परखियचारी, विपत्ति के समय धैर्य की परीक्षा होती है। धर्म विपत्ति में भी साथ देता है, सच्चे मित्र विपत्ति में भी साथ देते हैं, सच्ची पत्नी विपत्ति में भी साथ देती है। सीता जी को कहा गया कभी मायके में रह लेना, कभी अयोध्या में रह लेना, ससुराल में रह लेना, वनवास मुझे प्राप्त हुआ है तुझे नहीं, वन में कष्ट ही कष्ट होता है। फिर आजकल आतंकवादियों का साम्राज्य वन में है। सीता जी ने कहा मेरे लिए वही अयोध्या, वही जनकपुर जहाँ आप हैं। चित्रकूट में जनक जी आए अपनी लाडली प्यारी धर्म की बेटी जानकी को भगवान राम के साथ देखकर बहुत प्रमुदित हुए। पुत्र पवित्र किए कुल दो, तुमने ससुराल और मायके दोनों को पवित्र कर दिया। एक बार मैं मध्य प्रदेश की यात्रा कर रहा था ट्रेन से, केवल स्वामी जी और मैं ऊपर की सीट पे, स्वामी जी नीचे की, अगल बगल सामने जो दो सीटें थी दो महिलाएं थीं। एक महिला लग अनुमान से कहीं अध्यापिका थी, 50 से अधिक आयु की थी। उसको दो स्टेशन आगे उतरना था, एक महिला को दूर तक यात्रा करनी थी। उसके गोद में एक बालक था, अध्यापिका ने क्या उपदेश दिया वह युवती महिला को, देखो हम तुम स्त्री शरीर में हैं, हमारा तुम्हारा दायित्व बहुत बड़ा है, दो दो कुल की इज्जत हमारे तुम्हारे ऊपर निर्भर है, हम तुम फिसल जाएं तो मायके भी बदनाम हो जाए, ससुराल भी बदनाम हो जाए, इसलिए बहू रानी संभल के रहना। वो सासू नहीं थी, ट्रेन में ही परिचय हुआ था, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। सीता जी को अनसुईया जी उपदेश कर रही हूँ, मैं तो अपना चुपचाप सुन रहा था। तो यहाँ पर है कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्काल परखियचारी, विपत्ति आने पर जो मित्र भग जाएं, साथ ना दें वो मित्र कैसे। विपत्ति आने पर धैर्य टूट जाए तो धैर्य कैसा, विपत्ति आने पर धर्म खिसक जाए तो धर्म कैसा, वो तो आरोपित धर्म है। विपत्ति आने पर पत्नी घर छोड़ के भग जाए मायके भाग जाए कुछ और कर ले तो पत्नी कैसे। इसीलिए व्यक्ति को काल कर्म और विधाता के विधान के अनुसार जो भी परिस्थिति प्राप्त हो अनुकूल या प्रतिकूल धैर्य को बनाए रखना चाहिए। सत्वम रजस्तम इति प्रकृतिर्नात्मनो गुणा। लो जी कितना बड़ा प्रवक्ता, कितना बड़ा विद्वान वृत्रासुर एक बाँह भुजा कट चुकी है उस हालत में भी अपने शत्रु को ढाढ़स बधा रहा है, अपने शत्रु को विचलित होने से बचा रहा है। कितना विवेकी, कितना यशस्वी, कितना प्रतापी, कितना धैर्य संपन्न। सत्वम रजस्तम इति प्रकृतिर्नात्मनो गुणाः तत्र साक्षिणम् आत्मानम् यो वेद स वेद न स बध्यते। बहुत बढ़िया कहा। ये जो सत्व रजस तमस तीन गुण हैं ये क्या हैं, प्रकृति के हैं। सत्वम रजस तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः प्रकृति के हैं। आत्मा तो निर्गुण है, तुम्हारे नहीं है ये गुण, ये प्रकृति प्रदत्त हैं। अतः जो पुरुष उन्हें साक्षी के रूप में स्वयं को साक्षी मानकर साक्षी होकर उन्हें निहारता है वह गुणकृत संताप को प्राप्त नहीं होता। सुख दुख और मोह तीनों को सह लेने की, तीनों से अतीत रहकर जीवन यापन करने की उसमें क्षमता बनी रहती है। गुण दोष दोनों से अतीत होकर वह सुखमय जीवन व्यतीत करता है। अब अपने को ही दृष्टांत के रूप में वृत्रासुर प्रस्तुत करता है। पश्यमाम निर्जितम शक्र विकृणायुध भुजम मृधे घटमानम यथाशक्ति तव प्राण जिहीर्षया। और क्या दृष्टांत में दूँ, सुन लो देवराज इंद्र मघवन मघवा को कहा इंद्र को, मुझे ही ले लो ना दृष्टांत के रूप में। तुमने मेरे एक हाथ को काट दिया, त्रिशूल फेंका तुझ पर उसको भी काट दिया, एक प्रकार से तुमने मुझको परास्त कर दिया है, फिर भी मैं तो धैर्यपूर्वक तुम्हारे प्राण लेने के लिए उद्यत हूँ और प्रयत्न कर रहा हूँ। अंतिम सांस तक तुम्हें मारने का प्रयत्न नहीं छोड़ूंगा। मुझे भी तो परमात्मा ने इस विपरीत परिस्थिति में यह विचित्र अमोघ धैर्य दिया है, मुझको ही आदर्श मानकर तुम भी धैर्य को बनाए रखो। बहुत ऊंचा है दृष्टांत, स्वयं को ही दे दिया। प्राणग्लहोयम समर इस्वक्षो वाहन आसन अत्र न ज्ञायसे मुष्य जयो मुष्य पराजय। युद्ध तो जुआ है जुआ। यह युद्ध क्या है, अक्ष जुआ इस्वक्ष एक प्रकार का जुआ ही तो युद्ध है। वहाँ तो धन को बाजी पे लगाते हैं, यहाँ प्राण को बाजी पे लगाते हैं। बाणों के पासे डाले जाते हैं। यहाँ और वाहन ही चौसर हैं, जुआ में जो चौसर का उपयोग होता है। इस युद्ध रूपी द्यूत में पता नहीं चलता कि जीत होगी या हानि पराजय। बहुत विकट है व्यवहार, बहुत विकट। मैं कभी कभी सोचा करता हूँ व्यवहार स्मृति को विस्मृति का रूप दे देता है, आस्तिक को नास्तिक सरीखा बना देता है। महाभारत युद्ध की बात है, आध घंटे एक घंटे पहले की बात होगी। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों पक्ष में स्थित सैनिकों का निरीक्षण किया, देखा कि उधर दुशासन दुर्योधन के पक्ष धर और भी उसके सब भाई द्रोणाचार्य कृपाचार्य अश्वत्थामा भीष्म दयाद्रथ कृतवर्मा, इन सब से पार पाना बहुत कठिन है। इनमें अधिकांश तो देवताओं से वर प्राप्त किए हुए हैं। अब पांडव पराजित हो जाएं, मेरे सारथी रहते हुए, मेरा संरक्षण रहते हुए, इससे अधिक दुख की बात क्या होगी। मरने के बाद स्वर्ग तो मिलेगा, लेकिन लोग क्या कहेंगे। भगवान जिनके संरक्षक थे, जो धर्मात्मा थे, वे ही मारे गए। इसीलिए भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन पार पाना बहुत कठिन है, दिग्गजों से पाला पड़ा है। मेरी जो छोटी प्यारी लाडली बहन है कात्यायनी, यशोदा जी के द्वारा प्रादुर्भाव जिसका हुआ, तो नभो मार्ग से अदृश्य हो गई, कंस के चपेट में आकर भी नहीं मारी गई। उस मेरी दुलारी जगदम्बा कात्यायनी का स्मरण करो, उस देवी की कृपा होगी तो तुम विजयी हो सकोगे। अपने यहाँ से वो स्तोत्र इस बार प्रकाशित हुआ है, देवी स्तोत्रम, अर्थ सहित प्रकाशित हुआ है अपने यहाँ से। अर्जुन ने रथ से उतर कर आचमन किया, देवी की स्तुति की, सम्रांगण में ही देवी का प्राकट्य हो गया। तो देवी ने क्या कहा, नरस्त्वमसि दुर्धर्ष नारायण सहायवान स्वल्पे नैवितु काले न शत्रुंजेष्यसि पांडव। अरे वो अर्जुन, तुम नर ऋषि के अवतार हो, सामान्य व्यक्ति नहीं हो, और ये श्री कृष्ण साक्षात नारायण तुम्हारे सहयोगी हैं। नरस्त्वमसि दुर्धर्ष, दुर्धर्ष हो, देवता भी देवराज इंद्र भी तुम्हारे सामने पराक्रम करें तो न्यून सिद्ध होंगे, तो फिर नारायण तुम्हारे सहयोगी हैं। स्वल्पे नैव तु काले न शत्रुंजेष्यसि। अरे वो पांडव अर्जुन, थोड़े ही समय में, गिने चुने दिनों में तुम्हें विजयश्री प्राप्त होगी, अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे। कितने घंटे पहले की बात, 45 मिनट एक घंटे पहले की बात मान लीजिए, वही अर्जुन क्या कहने लगे पता नहीं, मैं हम लोगों की जीत होगी या इनकी जीत होगी। क्या संशय, व्यवहार की घाट इतनी विचित्र होती है। भगवान श्री कृष्ण सारथी हैं, देवी ने अभी तो वरदान दिया है, वो वरदान एक और, श्री कृष्ण भगवान सारथी हैं वो एक और। यदि वा जाए माँ, क्या पता हम जीतें या न जीतें, ये ही जीत जाएं। व्यवहार की घाटी में वरदान भगवान का प्राप्त हो, वो भी लगता कोई स्वप्न होगा क्या। मेरे सामने भी अभी स्थिति ऐसी ही है, बहुत देवी देवताओं के जीवन में ही वरदान प्राप्त हैं, इस जीवन की बात है, सब मालूम भी है। और ऐसा भी नहीं लगता कि कोई झूठा वरदान है। कई चरण उसके पूर्ण भी हो चुके हैं अब तक जीवन में, लेकिन व्यवहार की जटिल घाटी, विश्वास पूरा है लेकिन अर्जुन की स्थिति तो लगभग है, अभी ऐसा नहीं है, अविश्वास नहीं है, लेकिन क्या स्वप्न ही था वह वरदान ऐसा लगता है। व्यवहार की विकट घाटी होती है, उसमें वरदान अमोघ होने पर भी, शक्ति अमोघ होने पर भी दिन में तारे दिखने लगते हैं। एक बार अभी 2 साल पहले की बात होगी, एकांत में मैंने सोचा, 5 साल पहले भी सोचा, 2 साल पहले, 10 साल पहले भी सोचा, 20 साल पहले भी सोचा, लेकिन 2 साल पहले बहुत विचार पूर्वक एकांत में गुनने लगा, मैं जो भी काम कर रहा हूँ महामूर्ख कर सकता है या महामानव कर सकता है। क्योंकि चरक संहिता मैंने लगभग 57 वर्ष पहले आयुर्वेद के ग्रंथ का अध्ययन किया था अपने आप गर्मी छुट्टी में, फिर कल्याण में एक लेख देना था तो पूरी चरक संहिता का अध्ययन किया, आयुर्वेद का ग्रंथ है, चरक संहिता का पूरा दर्शन भाग मुझे तैयार भी है, वैशेषिक न्यायिक प्रस्थान, न्याय और वैशेषिक का प्रस्थान में जो तत्व हैं उनका वेदांत से तालमेल बैठाना कठिन पड़ता है, जबकि सांख्य और योग के तत्वों का तालमेल अधिकांश सध जाता है वेदांत से। एक आप ध्यान रखिएगा, क्या भृगु जी, एक पुस्तक भी किसी ने दी थी कैवल्यानंद जी ने, वैशेषिक दर्शन और चरक संहिता, चरक संहिता में तत्व का तात्विक पक्ष, वो एक ग्रंथ भी है, हमने केवल जिल्द देखा पढ़ा नहीं है, लेकिन हमने जब मूल चरक संहिता का अध्ययन किया तो अद्भुत ग्रंथ है दर्शन शास्त्र का, वैशेषिक के पदार्थों को वेदांत के साथ सामंजस्य घटाया गया है, वो चरक संहिता में ही प्रक्रिया है और जगह नहीं। और दैवयोग से ग्रंथ भी हमको कैवल्यानंद जी ने दिया, केवल कवर का मुझे ध्यान है, उसमें लिखा क्या है समय नहीं मिला। तो चरक संहिता में एक बात कही गई है, जो उत्तम चिकित्सक हो, वैद्य हो, उसका दायित्व है कि असाध्य रोगी को ना ले, असाध्य रोग की चिकित्सा करेगा, रोग ठीक नहीं होगा बदनाम होगा, लोग कहेंगे जिसको छूता है वो ठीक नहीं होता या मर जाता। तो मैंने एकांत में सोचा, मैं तो जो कुछ कर रहा हूँ सब असाध्य ही है। तो मुझ जैसा कोई मूर्ख होगा क्या, पूर्व पक्ष मैंने स्थापित किया, मैं जो कुछ कर रहा हूँ सब असंभव ही है, माने असंभव जो कहा जाता है उसी को संभव करने के लिए बचपन से अब तक मेरा प्रयास। फिर उत्तर आया भगवान की कृपा से, असंभव जिसको कहता है जगत, उसको जो संभव कर दे उसी का नाम तो क्रांतिकारी होता है। क्या हिरण्यकश्यपु के उन्माद को शांत करना, हिरण्यकश्यपु के उन्माद को दूर करना, हिरण्यकश्यपु की अराजकता का निराकरण करना, उसके चंगुल से राज्यश्री का अपहरण करना, उचित राजा विश्व को देना असंभव था, लेकिन नारद जी ने उसे संभव कर दिया। क्या तो व्यासपीठ का काम ही असंभव को संभव करना, बैन के शासन को छिन्न करना औरों के लिए असंभव था, कोई शासन तंत्र ऐसा नहीं था जिससे बैन के शासन तंत्र को कोई चुनौती प्राप्त हो, लेकिन भृगु देवता ने, भृगु महर्षि ने उसे संभव कर दिया। रावण के शासन तन को छिन्न करना असंभव था। वशिष्ठ विश्वामित्र जी आदि महानुभावों ने, अगस्त जी महानुभाव ने, ये सब ने मिलकर के क्या कर दिया, रावण के शासन तन को छिन्न करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया, राम जी को प्रकट कर दिया। कंस दुर्योधन आदि के शासन तन को छिन्न करना असंभव लगता था। भगवान वेदव्यास जी ने, मैत्रेय जी ने, धौम्य ऋषि ने क्या किया, ऐसी व्यूह रचना की, भगवान श्री कृष्ण, युधिष्ठिर आदि प्रकट हो गए और इन सब का शासन उच्छिन्न हो गया। व्यास गद्दी भी बौद्धों के हाथ में, राजगद्दी भी बौद्धों के हाथ में, कुमारिल भट्ट और भगवतपाद शंकराचार्य महाभाग ने उस असंभव कार्य को संभव कर दिया। क्या वैदिक साम्राज्य की स्थापना की, चतुरामनाय चतुष्पीठ को उद्भासित कर दिया। चाणक्य के सामने अमुक वंश के राज्य को उच्छिन्न करना असंभव था, चंद्रगुप्त को आगे करके ऐसा कर दिया। समर्थ रामदास जी ने शिवाजी को आगे करके स्वस्थ क्रांति को उद्भासित किया। जब मन में भगवत कृपा से ये सब भाव आए तब बहुत प्रसन्नता हुई। असंभव को संभव करने का दायित्व ही तो ऋषियों को प्राप्त है, कारक कोटि के मनीषियों को प्राप्त है, व्यासपीठ से संबद्ध आचार्यों को प्राप्त है। ये कोई हलवा पूरी रबड़ी पापड़ तोड़ने का पद है? इसलिए फिर बहुत प्रसन्नता हुई। तो अभी हमारा अभियान क्या है, श्री आचार्य शुक्ल जी कह रहे थे, एक दो पुस्तक बची है, वो जो संघे शक्ति कलयुगे जहाँ हम बैठते हैं वहाँ है, शुक्ल जी को एक पुस्तक दे दीजिएगा। तो हमारा अभियान क्या है, 71 वर्षों से शासन तंत्र ने व्यासपीठ को, सार्वभौम शंकराचार्य के पद, इनकी गद्दी को रौंद डाला है। शासन तंत्र कुछ इस पद को गिनता नहीं और जितने संत हैं उनको अपने अनुगत शिष्य बना दिया है, कार्यकर्ता बना दिया है, अपना एजेंट बना दिया है, प्रायः उनको धन मान से तर कर दिया है। ऐसी स्थिति में दिशाहीन शासन तंत्र के अधीन व्यासपीठ, संत तंत्र, मठ मंदिर, असह्य पीड़ा है या नहीं? अब करना क्या है, हमारा अभियान है परंपरा प्राप्त प्रामाणिक पीठ आचार्य तंत्र के अधीन शासन तंत्र भारत में स्थापित करना, ठीक विपरीत जैसा चल रहा ठीक उसके विपरीत स्वस्थ क्रांति को उद्भाषित करना। एक बार मनोज राज जी ने कहीं प्रश्न कर दिया आपस में चर्चा करते हुए, सफलता कुछ ऐसी नहीं लग रही है कि सामने आ गई। तो जितेंद्र जी, स्वामी जी ये सब बहुत पारखी हैं, हमारे संपर्क में रहते हैं। बात क्या है, बहुत से व्यक्ति शिष्ट हैं, अच्छे हैं, बहुतों को जिज्ञासा ही नहीं, बहुत शिष्टाचार तक दर्शन किया, भग गए। व्यूह रचना का प्रशिक्षण तो हम जितेंद्र जी को देते हैं, स्वामी जी को पहले जितेंद्र जी और स्वामी जी को देते हैं, फिर मनोज राज जी या तीन ही को, ये सीख रहे अभी पास में है, सीखने की इच्छा है। इसलिए तो हमने क्या संकेत किया, हमने संकेत किया कि अगर कोई 2 किलोमीटर चलना चाहे, 1 किलोमीटर चले तो शहनाई बजावे, अब 1000 किलोमीटर किसी को यात्रा करनी है और 1 फरलांग 1 किलोमीटर चल के वो शहनाई बजाएगा। हमारा लक्ष्य क्या है, बहुत विचित्र बात, भगवान के अवतार से जो काम होना है वो हमारा लक्ष्य है। जबकि कुछ भी शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है, भगवान के अवतार का जो प्रयोजन है वो हमारा लक्ष्य है। तो वो लक्ष्य हमारे द्वारा तो सिद्ध होना नहीं है, भगवान के अनुग्रह से ही सिद्ध होना। इसलिए प्रतिक्षण भगवान के प्रति समर्पण है। तो हमने कहा पूरे विश्व की जो मान्यता चल रही है महायांत्रिक युग की, नास्तिकता की, वर्ण संकरता की, कर्म संकरता की, भौतिकवाद की, देहात्मवाद की, सारी मान्यता को पलट करके गिरा देना और वैदिक साम्राज्य की स्थापना करना विश्व में, पहले भारत, नेपाल, भूटान में, हमने कहा लक्ष्य इतना बड़ा है क्या? एक क्षण में सफलता दिख जाएगी क्या? लेकिन अब ये जितेंद्र महापात्र जी, इन सब को क्या है, मठ में बहुत समय लग जाता है, सारा दिमाग इनका लगता है, अपना घर भी संभालना है, तो हम जो ये सब प्रवचन करते हैं वो भी उन तक कहाँ पहुँचता है, इसके माध्यम से भी समय कहाँ है कि वो सुन सकें। अगर ये भी सुनने लगेंगे तो घर के लिए तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे वो, मठ की सारी जिम्मेवारी इन लोगों पर है। लेकिन जितेंद्र जी इस बात को अब अच्छी प्रकार समझ गए, शास्त्रीय मार्ग पर चलने पर सफलता भी बहुत शीघ्र मिलती है। हु हल्ला करने से सफलता मिलती नहीं, लगता है कि जल्दी मिल जाएगी। उदाहरण लीजिए, 108 वर्ष की समस्या थी रथ यात्रा की, रथ पर कौन जाए कौन ना जाए, 108 वर्षों की समस्या थी। हमने निर्णय दिया, हाई कोर्ट ने हमारे निर्णय को ज्यों के त्यों कहा कि यही निर्णय है, उड़ीसा सरकार या कोर्ट को अधिकार नहीं है कि शंकराचार्य के निर्णय में संशोधन परिवर्धन करे, सर्वोच्च न्यायाधीश वो हैं। कोर्ट के शब्द हैं ये, एक बहुत विचित्र कटक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस भी उसमें थे, गोयल जी, आदर्श गोयल जी, अब वो सुप्रीम कोर्ट में। शंकराचार्य सर्वोच्च न्यायाधीश आध्यात्मिक मनीषी होते हैं, एच हिज हायरनेस हिज होलीनेस ने जो निर्णय दिया है उसका निराकरण नहीं हो सकता, निरस्त नहीं किया जा सकता, न कोर्ट को अधिकार है न उड़ीसा शासन तंत्र को, उसे क्रियान्वित करने का आदेश कोर्ट का है। अब 108 वर्ष की समस्या पूरी हो गई या नहीं, दूर हो गई, कितना समय लगा, लेकिन जो मैंने निर्णय दिया वो मुझे मारा भी जा सकता था, कुछ भी मेरी दुर्गति हो सकती थी, मैंने वो कुछ नहीं देखा, निर्णय देना है, सत्य की रक्षा करनी है। सबको लगता था शंकराचार्य का मठ जला दिया जाएगा, कुछ भी हो सकता है, हमने किसी की चिंता नहीं की। सफलता मिली या नहीं, 108 वर्ष की समस्या गिने चुने महीने में पूर्ण हो गई, तो यह हुआ ना। सफलता बहुत देर में मिलती है ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं। केवल एक उड़ीसा सरकार ने सारी मठ को हड़प लिया, सारी जमीन क्या है क्या यहाँ पर, कुछ तो नहीं है, पहले से तो सब नष्ट हो चुका पूर्वाचार्यों के समय से, हमको तो खंडहर वीरान अराजक तत्वों से घिरा हुआ यह मठ प्राप्त हुआ, 1.5-2 एकड़ में ही कुल मठ प्राप्त हुआ ये, वो भी गुंडों के आतंक से आच्छन्न, उसको भी उड़ीसा सरकार ने निगल लिया। एक केवल 22 जिलों में आदित्य वाहिनी ने एक तारीख को एक ही दिन एक ही समय रैली निकाली, मौन पट्टी पर लिखा शासन तंत्र की दुर्नीति प्रभो दूर करो, शासन तंत्र की दुर्नीति का प्रभो दमन करो, न मुर्दाबाद न जिंदाबाद। क्या पड़ा, मुख्यमंत्री ने कह दिया पुरी से लौटते समय अपने सचिव को शंकराचार्य के साथ बैर नहीं मोल लेना है, उनके मठ के साथ शत्रुता मोल नहीं लेनी है, पता लगाओ वहाँ की क्या समस्या है, दूर करने का प्रयास करो। हुआ या नहीं, अब प्रकल्प चल रहा है। तो हमने क्या संकेत किया, संकेत यह किया, समय भी हो गया, संकेत यह किया कि सिद्धांत पर चलने पर सफलता नहीं मिलती या बहुत विलंब से मिलती है, ऐसा भी नहीं। एक अब मुक्ति मंडप ले लीजिए, 115 वर्ष से दिशाहीन होते ही जा रहा है मुक्ति मंडप, मुक्ति मंडप पंड सभा दिशाहीन होती जा रही, थोड़ी से पकड़ में हमारे आई क्या, मुक्ति मंडप पंडित सभा आई, मुक्ति मंडप आया। अब वो 110-15 साल की समस्या द्रुत गति से दूर हो रही है या नहीं? इसलिए असंभव को संभव करना नहीं तो आचार्य पीठ का दायित्व है, और इस भगवान की कृपा से क्या ऐसा हृदय मिलता है। तो हम लोगों की जो भी योजना, हमने कहा या तो महामानव या महामूर्ख ही ऐसा कदम उठा सकता है जैसा मैं कर रहा हूँ। इतने गायें हैं, इतने विद्यार्थी हैं, इतने अतिथि आते हैं, अब उनको रोटी मिलेगी या नहीं कोई चिंता करूं तो ये सब योजना ना हो कि सेठों का दरवाज़ा, शासन तंत्र के दरवाज़ा खटखटाऊं, बिल्कुल नहीं। बहुत राम राज्य है, सब मिलके चल रहे हैं, भगवान रोटी की व्यवस्था सबकी प्रेम से कर देते हैं, कहीं दीन नहीं होना पड़ता। तो सार क्या निकला? सार यह निकला कि सिद्धांत वैदिक मार्ग को छोड़कर, सिद्धांत को छोड़कर सफलता मिलती है ये बिल्कुल भ्रांति है। पूरे विश्व को चुनौती है, कौन सी सफलता मिल रही है? तो मनुष्य को विकास के नाम पर भोजन करने, संतान उत्पन्न करने की मशीन बना रहे हो, यही सफलता है। ऊर्जा के पृथ्वी जल प्रकाश और पवन ये चारों स्रोत दूषित कर रहे हो, कुपित कर रहे हो, इसका नाम सफलता है, विस्फोट है। आर्थिक प्रगति, हर व्यक्ति को व्यापारी बना रहे हो, देश को दिशाहीन व्यापार तंत्र बना रहे हो, बाजार का सौदा बना रहे हो, ये कोई सफलता है? पूरे विश्व को असफलता असफलता असफलता ही हाथ लग रही है। इसका मतलब वेद सम्मत विज्ञान से विमुखता ही पूरे विश्व की पराजय का रहस्य है। तो अभी हमने कहा कि सचमुच में यह जो वैदिक विज्ञान है बहुत उत्कृष्ट है। वृत्रासुर ने अपने आप को ही दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किया, तुम मेरे शत्रु हो, तुम्हारे द्वारा एक बाह उच्छिन्न हो चुके, एक हाथ से रहित हो गया, मेरे त्रिशूल को चकनाचूर कर दिया तुमने, फिर भी देखो मैं धैर्यपूर्वक तुम्हारे सामने तुम्हारे प्राणों को निगल लेने के लिए उद्यत हूँ, मैं धैर्य का त्याग नहीं कर पा रहा हूँ, तुम भी मुझे मारने के लिए धैर्य धारण करो। और जो गिरा हुआ वज्र है लज्जा का परित्याग करके हाथ उठा लो, अरे भगवान विष्णु का वरदान प्राप्त है इस वज्र को, महर्षि दधीच जी की अस्थियों से विनिर्मित है यह वज्र, मैं ही मारा जाऊंगा, तुम ही विजयी होगे। इस बात को अच्छी प्रकार समझकर धैर्य धारण करके मुझ पर इस वज्र का प्रहार करो, चूको मत। नारायण अरहर महादेव।